Middernacht, zaterdag 5 november. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De demonstratie komende zondag in Amsterdam, waar de Britse complotdenker David Icke zou spreken, is geannuleerd. Dat meldt de organisatie Samen voor Nederland. Belangrijkste reden is dat Icke de toegang tot Nederland is geweigerd. De organisatie denkt dat er zondag wel betogers op eigen gelegenheid naar Amsterdam zullen komen. De demonstratie was door de gemeente al van de Dam naar het Museumplein verplaatst, uit angst voor rellen. De kans is groot dat de coalitie maandag een akkoord bereikt over de asielwet, melden bronnen aan de NOS. Over die wet wordt al maandenlang onderhandeld. Daarmee kunnen gemeenten makkelijker worden verplicht om asielzoekers op te vangen. Vooral de VVD heeft er moeite mee. De kans is groot dat die verplichting er wel komt, maar dat die er na 4 jaar anders uit gaat zien. Ook komt er waarschijnlijk meer geld voor gemeenten die extra veel asielzoekers onderdak geven. In Frankrijk is een rechtsradicaal parlementslid geschorst. Die wordt beschuldigd van racistische opmerkingen in een debat. Daarin ging het over migranten op de Middellandse Zee. Toen een zwarte linkse parlementariër aan het woord was, riep de rechtse politicus iets over terugsturen naar Afrika. Hij zei dat hij daarmee doelde op het schip met migranten, maar de linkse parlementariër sprak van racisme. Het rechtse parlementslid is nu voor 2 weken geschorst. Shorttrekkers Xandra Velsenboer en Suzanne Schulting hebben bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City een wereldrecord gereden. Velsenboer was op de 500 meter ruim een halve seconde sneller dan het vorige record, dat op naam stond van een Canadese. Schulting verbeterde op de 1000 meter haar eigen wereldrecord, ook met een halve seconde. Het weer. Vannacht brede opklaringen met alleen in het noorden en noordwesten kans op een bui. In het binnenland is kans op mist. De temperatuur daalt naar 1 graad of 5. Morgen overwegend droog en ongeveer 12 graden. Zondag wordt het regenachtig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom. De uitvinding van de typemachine in 1874 was eigenlijk een soort paard van Troje. Het leidde vrouwen binnen in het mannelijk domein van het kantoor. Het bedienen van de schrijfmachine was namelijk vrouwenwerk. Vergelijk het met de naaimachine, daar konden ze ook goed mee uit de voeten. En natuurlijk moest het wel onder leiding van een ervaren mannelijke chef, want hersenwerk kon schadelijk zijn voor de voortplantingsorganen van de dames. Dat was de consensus, nog maar een eeuw of minder geleden. Je kunt het heden met MeToo, vrouwenquota en zogenaamde deeltijdprinsesjes alleen begrijpen als je het verleden kent. En daarom dook mijn gast van vandaag, Suzanne Jansen, voor haar nieuwe boek De Omwenteling terug in de tijd om een eeuw vrouwenemancipatie te ontleden. Ze noteerde daarbij details, zoals over die typemachine, maar ook grote tendensen, zoals de manier waarop vrouwenrechten systematisch vertraagd werden. Ze beschrijft de geschiedenis aan de hand van oma Rosa, haar oma, die precies 100 jaar geleden voor het eerst ging stemmen. En vooral aan de hand van haar moeder Betsy, die in datzelfde jaar 1922 geboren werd. Maar ook haar zus Petra en zij zelf spelen een rol. Suzanne Jansen werd geboren in Amsterdam in 1964, studeerde aan de Rotterdamse Dansacademie en aan de HAO van Utrecht, maar werd uiteindelijk journalist. En sinds het verschijnen van haar boek Het Pauperparadijs, dat sinds 2008 maar liefst 67 drukken heeft gekend. 69, het houdt niet op. Sinds die tijd noemt ze zichzelf ook schrijver. Als dramaturg hield ze zich bezig met het theaterstuk Het Pauperparadijs, samen met onder andere Tom de Ket. En in de laatste jaren verschenen van haar boeken als Ondanks de Zwaartekracht en Wael. Welkom. Dank je. Je begint je boek bij de Franse Revolutie en je zegt dat was eigenlijk een gemiste kans, want die rechten van de burger, dat had net zo goed man en vrouw kunnen zijn. Mm-hmm. Maar het was alleen de rechten van de mannelijke burger. Mm-hmm. 2 jaar later kwam er een vrouw die dat even probeerde te corrigeren, maar dat werd niet meer gepikt. Mm-hmm. Wie was dat en waarom vond dat helemaal geen weerklank? Nou, het gaat over Olympe de Gouges. Zij was in die tijd, tijdens de Franse Revolutie, revolutionaire schrijfster. Ze kon niet schrijven, overigens. Oh? Dat moest uit mijn boek vallen, omdat dat hoofdstuk eigenlijk over iets anders gaat. Dus dat heb ik heel beknopt gehouden. Maar ze kon het tekenen van letters niet. Want ze was nooit naar school gegaan. Want vrouwen gingen niet naar school in die tijd. Dus ze moest iemand inhuren om haar gedachten op te schrijven. Als schrijfster. Dat is wel een mooi detail. Ja. Dat zegt gelijk iets over de positie van vrouwen. De Franse Revolutie ging over gelijke rechten van burgers. Het ging over burgers die rechten kregen tegenover de staat. Maar wel broederschap, hè? Geen zusterschap. Precies. En als je kijkt naar die Franse titel, de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de verklaring van de rechten van de mens en de burger. Ja, of de man en de burger. Is altijd vertaald als mens. Maar ja, als je ziet tot welke concrete rechten in de grondwet deze verklaring leidde, ging dat alleen over mannen. Louter over mannen. Vrouwen kregen helemaal geen rechten erbij. En ik gebruik dit als ankeilertje van mijn boek. Want mijn boek gaat helemaal niet over de Franse Revolutie. Nee, totaal niet. Maar ik gebruik het ook als ankeilertje voor ons gesprek. Het is zo mooi dat het zo'n echt een gemiste kans is. Zo noem jij het ook. Maar, en het was niet de enige. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel erg veel gemiste kansen geweest. Maar ja, als Die Olympe de Gouche, die veranderde iets aan die verklaring. Gewoon een paar woorden. Waar man stond, zei ze man en vrouw. Om het maar heel simpel te houden. En ja, als zij dat toen had gedaan, die verklaring heeft wereldwijd invloed gehad, dan hadden vrouwen al 230 jaar geleden recht gehad op dezelfde dingen als waar mannen recht op hadden. Ja. Het is 100 jaar geleden dat vrouwen voor het eerst gingen stemmen. Jouw oma ging stemmen. Ze was zwanger van jouw moeder. Ja. Wat was de zogenaamde reden waarom vrouwen niet eerder mochten stemmen? Nou, kijk, vrouwen konden niet logisch denken. Dus die zouden het land in chaos kunnen storten. Bovendien was het niet nodig, want mannen gingen al stemmen. Toch? Ja. Als een verstandige vrouw luisterde naar het advies van haar man, dan zou het gewoon neerkomen op een verdubbeling van de stemmen. Dan was het ook overbodig. Dat soort drogredeneringen hebben echt zijn 40 jaar te berde gebracht geweest. Ja, want die strijd voor het vrouw is er 40 jaar over gedaan. Dat vond ik best schokkend om dat me door te laten dringen. De feiten uit jouw boek zijn min of meer bekend. Ja. Maar als ze zo opgetekend worden en je leest zo hoe het is gegaan met vrouwenemancipatie in deze eeuw, dan is het toch wel weer even schrikken. Toch? Ja, ja, nou precies. Het achter elkaar zetten van al die feiten levert wel schrik op. Ja, iemand zei, het is ontluisterend. Ja. Ja. Vertel over jouw moeder, want daar gaat het boek vooral over. Omdat zij natuurlijk precies die eeuw bestrijkt waar we het nu over hebben. Jouw moeder ging trouwen met je vader. Nou ja, mijn moeder is geboren in 1922, dat zei je net al. En ze, dus voor ze ging trouwen, ging ze naar kantoor. Ze was 16, dat was fantastisch. Want kantoor was, ja, vrouwen hadden toegang tot kantoor in die tijd. Als typiste? Alle vrouwen begonnen als jongste bediende. Mm-hmm. Die jongens ook trouwens. Maar die klommen op tot van alles. En meisjes beliepen het pad van de tikkamer naar stenotypisten. Naar heel misschien ietsje meer. En mijn moeder heeft dat vaste pad belopen. En ze heeft altijd met heel veel met glans in haar ogen daarover gesproken, over haar tijd op kantoor. En toen ik ging uitzoeken wat ze nou precies had gedaan, kwam ik erachter dat ze maar 8,5 jaar had gewerkt. Ja. En dat was het einde van haar maatschappelijk leven. Maar ze ging trouwen. Zo simpel was het. Het was op zich heel bijzonder, hè? Want je moeder was de eerste van de familie die de MULO heeft gedaan. Dat hebben we kunnen lezen in het Pauperparadijs. Ja. En dat zij op kantoor kwam, was echt eigenlijk een soort, was een verworvenheid. Heldendaad. Het was echt een verworvenheid. En ook, het is een fantastisch detail wat ik tegenkwam. Dat in 1936 er een film in première ging in Tuschinski in Amsterdam. Met in de hoofdrol Clark Gable. En twee jonge, mooie actrices. Waarvan ik de namen niet weet. En die film heette Vrouw versus Secretaresse. En om promotie te maken voor die film werd er in Tuschinski een wedstrijd sneltypen gehouden. Dat was Hollywood materiaal, dat kantoor. Dat was glamorous. Dus dat was heel fijn dat ze daar kon werken. Maar als je als je dan precies kijkt hoe de positie van vrouwen op die plek was, ondergeschikt. Er werkten alleen maar jonge vrouwen, want vanaf een jaar of 25 gingen ze trouwen en werden ze verplicht ontslagen. En het maakte niet uit wat voor werk ze deden. Ze kregen sowieso nooit meer dan 2/3 van een mannenloon. Dat is een hele. Daar heeft ook een hele venijnige sfeer geheerst. Er is een periode geweest, dat was net iets eerder, dat vakbonden streefden naar een vrouwenverbod op kantoor. Dus de vakbonden bestreden werkgelegenheid. Ja. Omdat vrouwen oneerlijke concurrentie waren voor mannen. En dat contrast van die strijd die daar werd uitgevochten en de gelukzaligheid waarmee mijn moeder daar nog decennia later over sprak. Ik heb dat alleen maar kunnen verklaren uit het feit dat ze maar 8,5 jaar heeft kunnen werken. Ja. Ze is het niet beu geworden. Maar ja, dat het gezien werd als oneerlijke concurrentie, dat komt omdat vrouwen natuurlijk veel minder betaald kregen. Ja. Dus dan waren mannen bang dat ze ook voor minder moesten werken. En soms was dat ook zo. Natuurlijk werden ze tegen elkaar uitgespeeld. Maar het was niet dat de vrouwen vrijwillig voor minder gingen werken. Nee. Ze kregen gewoon minder. Ja, je zei het net in een bijzin. Maar vrouwen werden verplicht ontslagen op het moment dat ze in het huwelijk traden. De dag na hun huwelijk. Het was hun huwelijkscadeau. Het ontslag. Bedoel je dat het ook echt gezien werd als een cadeau? Nee. Nee, oké. Dit is mijn interpretatie. Nee. Je vertelt heel mooi hoe jouw moeder de eerste dag dat ze ontslagen is eigenlijk thuis doorbrengt. Hè? Ja. Ja, ik heb de dag beschreven. De eerste werkdag van het leven van mijn ouders samen. Mijn vader. Nee, moet je voorstellen, je bent net getrouwd. Je hebt nog nooit samen gewoond, hè? Nog nooit een nacht met iemand doorgebracht. Het is allemaal totaal nieuw. En mijn moeder maakt ontbijt voor mijn vader, want ja, zo was hij dat. Hij ging naar zijn werk. En hij ging naar zijn werk. En op dat moment realiseert zij zich pas dat zij niet naar haar werk ging. Nooit meer. En dat vond ik. Dat heb ik er echt uit willen lichten, dat moment, om het te kunnen. Ons te kunnen inbeelden. Omdat het is natuurlijk lang geleden dat dit op die manier gebeurde. Maar als je het. Ja, als je het je kunt voorstellen, dan schrik je er des te meer van. Ja, want dan is zo'n dag is. Vooral als je nog met z'n tweeën bent, is koffie drinken en even de vaat en boodschappen doen. En dan is het 11 uur 's ochtends. Nou ja, moet je die hele dag nog. Ja, natuurlijk was er wel heel veel meer werk, hè? Daar was ik ook verrast. Ja, toen er helemaal kinderen waren. Nee, als je bedenkt dat er kolenkachels waren. Oh ja. Waar het hele huis roes zwartig van werd. Dan was het poetsen wel meer werk. En alles ging met de hand. De was ging met de hand. Alles ging met de hand. Maar goed, die eerste dag had mijn moeder natuurlijk nog geen was te doen. Maar ik heb een boekje gevonden en dat heb ik gebruikt voor het beschrijven van die eerste dag ook. Een boekje uit 1948, dat is het jaar dat mijn ouders trouwden, kregen alle echtparen, nieuwe echtparen in Amsterdam, kregen dat boekje van de gemeente cadeau met tips over. Nou ja, tips voor de kersverse huisvrouw om zuinig te zijn met de distributiebonnen. En dus na de Tweede Wereldoorlog was er gebrek aan alles. En daar kon ik allerlei details uithalen van hoe je je keukenkast moest inrichten bijvoorbeeld. Hoe moest dat? Nou, je moest ervoor zorgen dat alles daar werd opgeborgen, op de plek waar je het meest nodig had. Maar daar stond bijvoorbeeld ook een tip in dat het handig was om in de kast een paar halve plankjes te maken voor kleine potjes. Dat was heel nuttig. Maar er stonden ook heel duidelijke instructies in dat je altijd alles meteen koud moest afwassen en boenen tot er weer warm water beschikbaar was. En toen ik dat las, toen realiseerde ik me dat die jaren na de oorlog waren natuurlijk voor iedereen best pittig, maar voor huisvrouwen was het werk nog veel zwaarder. Ja, omdat er zo weinig was. Er was zo weinig en ze mochten bijvoorbeeld om energie te besparen. Ja, bedoel, er klinken wat echo's. Mochten ze de radio niet aan hebben tijdens het werken, want dat kostte te veel energie. Het was de 4 K's, hè? Kinderen, kerk, kleertjes en keuken. Die kleertjes vind ik wel apart, want dat is toch vrij luxe? kleertjes kopen? Nee, maken. Oh, oké. Okay. Oh, ze moesten zelf gemaakt. Dat is veel werk. Ja, zeker. Ja, en dan was je moeder ook nog katholiek, net als mijn moeder. En, ja, net als 40% van de Nederlanders in die tijd. Er moest gebaard worden, want je mocht ook niet geen anticonceptie gebruiken, voor zover dat er was, hè, condooms. Precies, was zelfs wettelijk verboden. Niet alleen voor katholieken, dat vond ik ook schokkend. Dat was iets wat ik niet condooms? Wist. Ja. Maar die kon je wel gewoon kopen, toch? Nee. Waar moest je die kopen dan? Niet. Dus tot in de jaren 60, ik weet niet exact tot wanneer hoor, moet ik eerlijk zeggen, kon je ze soms bij een drogist onder de toonbank kopen, als je wist dat er eentje was. En alleen als je lid was van de NVSH, maar dan heb ik het weer pas over na de oorlog, kon je aan condooms komen. En verder was het gewoon periodieke onthouding? Ja. Of... ja? En dat mocht niet van de priesters? Nee, periodiek, van de pastoor. Nee, natuurlijk niet. Want het is ook zo'n. Ik heb ook. Mijn ouders hadden nog hun boekje bewaard met huwelijksadviezen dat ze van de pastoor hadden gekregen. Wat ik alleen al dat idee. een man die huwelijksonderricht. Is, ja. Ja, precies. En dat hele boekje gaat alleen over seks. Het is, wat staat erin dan? Nou, daar staan een aantal hele. Belangrijk, wat erin staat is, dit vond ik heel schokkend, dat twee echte lieden, dat als één van beiden behoefte heeft aan de daad, dan dient de ander, dan mag de ander die niet onthouden. Want als je dat doet, als je vrouw of je man weigert, ja. Maar dat gaat om als je man weigert, dan moet hij ergens heen met die lusten. Ja. En dan moet hij dus een zonde begaan. En daarmee begaan jij zelf een zonde als je hem weigert. Maar hier wil ik iets over zeggen, want dat vond ik heel schokkend. Vorige week is er een boek verschenen van de aartsbisschop van dit moment, Van Eyck. Aartsbisschop van welk bisdom? Nou, het is het bisdom Utrecht, maar dat is het aartsbisdom. Dus dat is de baas van de bisschoppen. Ja, ja. En hij heeft een boek geschreven, dus vorige week, 2022, over de seksuele moraal van de katholieken. Ik citeer één ding. 2022. De vrouw die gehuwd is, heeft haar man recht over haar lichaam gegeven en daarmee de plicht op zich genomen om haar echtgenoot seksuele gemeenschap toe te staan wanneer hij daarom vraagt. Dit wordt dus nog steeds opgeschreven. Oké. Okay. En dat is schokkend. Ja, best wel verbijsterend. Ja, recht op je lichaam, dat heb je alleen zelf natuurlijk. Maar dat is dus niet waar. Want pas sinds 1991 is verkrachting binnen het huwelijk strafbaar. En eigenlijk pas toen ik dat boekje met instructies voor mijn, voor katholieken in de tijd van mijn ouders, die in de tijd van mijn ouders trouwden, las. Toen pas begreep ik waarom het zo lang heeft geduurd voor verkrachting binnen het huwelijk strafbaar werd. Ja. Nou, want, en als je dit leest van want deze niet de regels waren zo, maar je was natuurlijk, zeker als vrouw, ook zo opgevoed dat je man niet mocht weigeren. Want dat was echt iets slechts. En er was ook een hele heldere instructie, waar ik ook van schrok. Die hoort hier eigenlijk bij. Er stond dat de geslachtsgemeenschap zodanig moest worden uitgevoerd dat, dit is een citaat wat nu komt, het zaad op de daarvoor bestemde plek komt. Dus zelfs voor het zingen de kerk uit mocht niet. Nee. Nee, ja, dat is duidelijk. Best pittig, toch? Ja, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar dit hebben mensen echt geloofd. En ik vond het heel interessant om te proberen te... kijk, ik neem natuurlijk altijd mijn eigen blik mee, hè? Ook als ik naar het verleden kijk en hoeveel onderzoek ik ook doe. Maar ik probeer wel altijd de blik van die tijd te reconstrueren te begrijpen. En te voelen en voelbaar te maken voor de lezer. Ja. Ja. Maar ik denk dat veel... Ook voor mezelf, om het te... ik wil het begrijpen. Ik denk dat veel lezers gewoon ja, de details niet weten... maar wel weten hoe hun moeder was of hun vader was. Ja. En hoe de dingen toen waren. Mm-hmm. Er is een onderzoek geweest in 1955, daar schrijf je ook over. Dat onderzoek was, wat doet de huisvrouw met haar tijd? En daaruit bleek dat ze 62 uur per week werkte. De gemiddelde huisvrouw. Dus niet de huisvrouw met kinderen jonger dan 2 jaar. Want die had het zo druk, die was buiten het onderzoek gelaten. Die zou het gemiddelde uit het lood trekken. En... alles wat een huisvrouw deed dat langer dan een half uur duurde... dus langer dan een half uur spelen met de kinderen... of langer dan een half uur naaien of koken achter elkaar... dat was niet meegeteld. Want als ze er zo lang mee bezig was, ja, dan was het een liefhebberij. Maar de gewone gemiddelde huisvrouw werkte 62 uur per week. Ja. En wat daaruit voortkwam was eigenlijk... en dat beschrijf je ook, dat jouw moeder een tijdje in een rusthuis gezeten heeft. Omdat ze dus niet alleen geen zelfontplooiing... geen ambitie na konden jagen. Ze mocht de hersens niet gebruiken. Heel er was veel niks kinderen hersen... waren. Ja. Al die dingen. Ja... eigenlijk heel veel burn-outs, wat je nu burn-outs zou noemen. Ja. En die worden veroorzaakt door een gebrek aan voeding, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Heel vaak. Mm-hmm. En een gebrek mm-hmm. aan erkenning. Mm-hmm. En dat is dus wat heel veel vrouwen toentertijd hadden. Toen ik dat las, ja. dacht ik, oh ja, mijn moeder lag ook wel eens in het ziekenhuis. Ja, dus heel veel herkenning daarover. Ja. Het is op een gegeven moment ontstond het woord huisvrouwenvermoeidheid. En er is een krant die noemde het de managersziekte in de keuken. Dat vond ik wel een mooie formulering. En dat was dus de paar artikelen die ik daarover heb gevonden, die hadden het. De tendens was de hele tijd. Ja, oké, die kwaal bestaat wel. Maar ja, hoezo? Vrij mysterieus. Waarom zouden die huisvrouwen zo moe zijn? Werd het ook gezien als een beetje hysterisch? Dat woord ben ik er niet bij tegengekomen, maar het was wel ja, zo'n ding wat vrouwen kunnen hebben. Ja, dan weten we ook niet wat dat is. En er werd vooral gezegd, ja, de oplossing die moet iedere vrouw maar voor zichzelf verzinnen. En toen mijn moeder naar dat rusthuis moest, dat was een rusthuis voor overspannen huisvrouwen van de katholieke geestelijke gezondheid. Toen ze naar het rusthuis mocht, zou je bijna kunnen zeggen, want het was een, ja, je had mazzel als je erheen... als je voor een aanmerking kwam, zeg maar. Nu ben ik mijn zin kwijt. Toen ze daarheen ging? Ja. Toen werd er eigenlijk niks gedaan. Precies, ze werd totaal niet behandeld. En de instructie... dus ja, dit moet ik erbij vertellen. Ik heb de brieven gevonden die mijn ouders aan elkaar hebben geschreven... toen mijn moeder in dat rusthuis lag. En daar heb ik heel veel details uit gehaald. En wat mijn moeder schrijft over de eerste dag is dat ze... met 3 andere vrouwen bij de directrice moest komen. Die vroeg niet wat er met ze aan de hand was. Die vroeg helemaal niks. Die vertelde alleen, jullie moeten goed meewerken. En je mag niet over je kwalen praten. Vooral niet praten. We gaan het nergens over hebben. Ze kregen allemaal standaard slaaptabletjes. En allemaal standaard kalmeringsdruppeltjes. Ze moesten tussen de middag naar bed. Ze moesten gezamenlijk wandelen. En ze moesten heel veel eten en vette melk drinken. En dan zou alles kilo's vanzelf, aankomen. En dan konden ze na een paar weken weer terug naar het leven dat ze ziek had gemaakt. En ik vond dat zo pijnlijk om te lezen. Ik had echt het gevoel dat er een enorme... nou ja, kijk, niemand is erop uit geweest om die vrouwen kwaad te doen. Hè? Dat realiseer ik me heus wel. Maar het feit dat er geen kennis was van wat er met ze aan de hand was... dat er geen onderzoek naar werd gedaan... ik heb dat heel erg gevoeld als als minachting. Ja, als er zoveel vrouwen ziek zijn, dan... en je gaat dat niet serieus nemen... dat is natuurlijk iets wat niet toen gestopt is. Hè? Daar ben ik me zeer van bewust. Dat is... waarom... neem je dan als iemand die wel een wetenschappelijke positie in de medische wereld heeft... niet de verantwoordelijkheid op je om dat eens te onderzoeken? Dat heeft me, vond ik heel pijnlijk. Ja, die verontwaardiging van jou die zit door het hele boek wel. Want je maakt je best wel kwaad. Maar hopelijk onderliggend. Ja, zeker. Want ik hoop dat ik vooral vertel. Ik hoop dat er ook ruimte is om je eigen gedachten erover ja? te hebben. Je vertelt je zeker wel. Dat is wel mijn bedoeling geweest. Er verandert heel veel op een gegeven moment als mensen van de PvdA, zoals Corrie ten Dello, die zich heel erg inzet voor vrouwenrechten. Zij krijgt ook voor elkaar dat die handelingsonbekwaamheid. Ja, dat is vooral te danken overigens aan. Daar heeft zij ook zeker een rol in gespeeld. Maar dat is vooral te danken, grappig genoeg, aan een mannelijke jurist. Ja, ik weet niet of we het al genoemd hebben, maar als een vrouw trouwde werd ze niet alleen ontslagen, maar ze werd ook handelingsonbekwaam. Ja, dat betekende dat ze wettelijk gezien minderjarig was. Dus ze mocht geen handtekening zetten, ze mocht niet over haar eigen geld beschikken als ze dat had. Geen eigen bankrekening. Grappig genoeg mocht ze wel een spaarbankboekje openen, zelfstandig, maar het geld daarop werd door haar echtgenoot beheerd. Die mocht ermee doen wat hij wilde. En zij had er geen zeggenschap over, geen. Dat is een wet uit 1838 en die is doorgegaan tot 1 januari 1957. Vrouwen werden gelijk een minderjarige. De theorie, de gedachte erachter, zoals die genoemd werd, was: ja, er moeten geen twee kapiteins op het schip van een gezin zijn, want dan weet een leverancier niet met wie die zaken moet doen. Grappig, hè? Al die excuses zijn zo. Mensen hebben daar echt in geloofd, hè? Ja, ja. Dus ik weet niet wat ze over nu gaan zeggen, over 100 jaar. Maar dat... Ook hele grappige dingen. Ja. En dan zitten de twee vrouwen ook zo te praten. Die handelingsbekwaamheid werd opgeheven. Die plicht om mensen te ontslaan als ze trouwden werd opgeheven. Vrouwen te ontslaan als ze trouwden. Rijksambtenaressen te ontslaan als ze trouwden. Behalve de schoonmakers. Oh? Die mochten blijven werken als ze trouwden. Want ja, er waren geen mannen voor beschikbaar voor dat werk. En weet je, die rijksambtenaressen werden verplicht ontslagen als ze trouwden. Maar net na de oorlog, en ook al tijdens de oorlog, werden ze wel verplicht ontslagen. Maar mochten ze toch nog blijven op een tijdelijk contract tot er een man beschikbaar was. Tja. Puur opportunisme was het. Uiteindelijk breken de jaren 60 aan met de Dolomina's, met de pil, met Joke Smit. Ja. En verandert er heel veel. Bij jou in het gezin verandert ook veel. Ik kan me ook herinneren dat toen mijn oudere broers en zussen gingen studeren, dat ze eigenlijk mijn ouders opnieuw opvoeden en nieuwe inzichten gaven. Dat beschrijf jij ook heel duidelijk. Ja, ja, ja, wat grappig. Ja. Ja, mijn ouders waren van KVP'ers die wekelijk naar de kerk gingen. Waren ze 5 jaar later waren ze PPR-stemmers die transcendente meditatie deden. In 5 jaar tijd? Ja. Wauw. Maar bij jouw moeder hetzelfde. Ja, ze ging niet transcendent mediteren, maakt niet uit. Maar... Dat heeft meer tijd gekost. Dat heeft wel meer tijd gekost. Nou ja. Maar ja, ja, ja. Dus enorme omschakelingen. Want jouw moeder wordt eigenlijk een soort feminist, toch wel. Feministe, ja, ja, ja. Ja, zij is eigenlijk mijn. Dus ik ben de jongste thuis. Ik heb, ik heb 4 oudere zussen en ik ben een nakomertje. Dus er zit bijna een generatie tussen. En een van mijn zussen, Petra, die is, 15 jaar ouder dan ik. Die is 1920, op het moment dat die tweede feministische golf begint. Ja. En ja. Vanzelfsprekend gaat zij mee met die nieuwe tijd. Dat spreekt voor zich. Mijn andere zussen trouwens ook. Maar bij haar, ja, aan de hand van haar heb ik het scherpst kunnen vertellen. En zij brengt die nieuwe ideeën bij ons thuis. En ik ben dan 12 of zo. Ik moet even uitrekenen, dat weet ik niet. En mijn moeder is natuurlijk veel ouder, die is in de 50. En wij zijn samen geëmancipeerd. Ja, precies. Onder invloed van mijn zus Petra. Die bracht die boeken binnen van een feministische uitgeverij, Sarah. Van de Bonte Was. Die nieuwe inzichten die er ineens waren. Het perspectief van vrouwen dat werd gekozen in sommige boeken. En dat dus. Voor mijn moeder heeft dat veel meer tijd gekost vanzelfsprekend. Zij was opgevoed om huisvrouw en moeder te worden. Zij moest een hele draai maken. Precies, ze wist niet beter dan dat dat goed was, dat een vrouw zo moest zijn. Dus ze begreep al niet, toen ze in dat rusthuis zat, ze begreep niet waarom ze ongelukkig was. Want ze had een hartstikke lieve man. Ze had hartstikke lieve kinderen. En niemand was onaardig tegen haar. Waarom was ze ongelukkig? Het kon alleen maar zijn omdat ze ondankbaar was. Zo heeft ze dat echt gevoeld. Mm. En als je dan ineens te horen krijgt van verschillende kanten dat het oké is dat je daar niet van houdt, van dat huishouden, en dat het moederschap en het huisvrouwschap inderdaad niet alleen maar geweldig is, dat je niet de enige bent die dat niet leuk vindt, dan is dat aan de ene kant opluchting, maar aan de andere kant moet er zoveel, je moet zoveel schakeltjes omzetten over het idee van wie je moet zijn en wie je bent. En dat heeft ze gretig gedaan. En mijn moeder was niet bang voor veranderingen. Maar je vader ook niet, want dat vond ik een lieverd in het boek. Want die vond het allemaal maar goed met vier dochters en een vrouw die allemaal die feministische kant op gingen. Ja, maar mijn vader was wel... dus voor hem was het ook een omslag. Hè? Want hij was opgevoed om hoofd van het gezin te zijn. En hij had een vader die echt goed leiding kon geven. Die een autoriteit was. En hij probeerde dat ook te zijn, maar hij was veel zachtaardiger. Dus dat. Maar hij kon echt met zijn vuist op tafel slaan. En zeggen van, en nou gebeurt het zo. Dus hij kon dat zeker wel. Maar ja, in de jaren 70 eigenlijk, we noemen het altijd de jaren 60, maar het gaat over de jaren 70. Ja, was autoritair zijn ineens iets negatiefs. Ja. En dat is best slikker geweest voor hem. Daar heeft hij echt wel mee moeten dealen. Nou, je beschrijft ook dat ze dan samen bij iemand gaan praten en dat diegene dan zegt van, jij hoeft ook niet altijd leiding te geven. Je hoeft niet altijd alles te weten. Ja, dat was een therapeut. Dat is heel modern dat mijn ouders toen naar een therapeut zijn gegaan. Ja. Maar dat heeft hem wel opgelucht. Maar tegelijkertijd was er altijd nog wel enige strijd. Het boek begint en eindigt bij de staking voor de abortuswet. Hè? De vrouwenstaking, 1981. Ja. Was het hele abortusgegeven zoals dat er nu is, in Amerika alle wetten worden teruggedraaid in Polen, was dat de aanleiding voor dit boek? Dat was zeker een van de aanleidingen, ja. Dat is iets heel belangrijks geweest. Niet per se alleen abortus. Dus ik ben natuurlijk aan dit boek begonnen voordat in Amerika die wetten werden teruggedraaid. Ik merkte om me heen dat heel veel mensen, dertigers, veertigers, twintigers, niet goed wisten hoe eigenlijk kersvers die gelijke rechten voor vrouwen en mannen eigenlijk zijn in Nederland. Niet alleen in Nederland, wereldwijd. En hoe ongelooflijk veel strijd er is geleverd om überhaupt die rechten te krijgen, die doodnormale rechten. En tegelijkertijd denk ik dat we heel alert moeten zijn. Als je kijkt naar... Kijk, in Nederland denken we dat alles redelijk goed in orde is. Maar als je als je de groei van het populisme ziet, ook wereldwijd en ook in Nederland, waar vrouwen het liefst terug naar het aanrecht worden gestuurd. Ja. Vaste rolpatronen. En hoe er internationaal door coalities van conservatieve en streng gelovige landen hele belangrijke rechten voor vrouwen worden gesaboteerd of tegengehouden. Turkije, Polen, die uit het verdrag willen stappen, of ik weet niet of ze dat inmiddels al echt hebben gedaan, dat vrouwen moet beschermen tegen huiselijk geweld. Uit dat verdrag zijn zij gestapt. Ze zijn daar uitgestapt. En dat betekent dat niet meer, als daar een paar landen uitstappen, dat niet meer als een algemeen geldende waarde geldt. En dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. En dat gebeurt op een heleboel vlakken op dit moment. Al die dingen werden gezien door mannen en vrouwen als verworvenheden. Hè? Ja, als normale basisrechten. En daar blijkt dus nu toch weer aan geknabbeld te worden. Ja. En dat is natuurlijk helemaal onverwacht. En, en dat is echt gevaarlijk. Heel onwenselijk. En in Nederland is nog steeds een loonkloof. Hè? Ja. Overigens, abortus staat nog steeds in het wetboek van strafrecht in Nederland, hè? Ja, ja. Dus er is een petitie op dit moment die je kunt tekenen om aan te geven dat je vindt dat het uit het wetboek van strafrecht moet. Ik heb hem getekend. Als je dat vindt, doe het. Ik denk dat belangrijk is. Ja, ja, mensen zeggen dan, ja, maar het gaat toch best goed. En we hebben veel meer vrouwen in. We hebben dat vrouwenquotum. En 30% van de vrouwen in raden van commissarissen. Van beursgenoteerde bedrijven is het, geloof ik. En die loonkloof wordt steeds minder. En zo is het. Wat is er nog meer? Die 5 dagen bedenktijd van abortus, die zijn eraf. Na 40 jaar. Ja, dus jij wordt er allemaal niet zo heel gelukkig van. Nou, er zijn wel degelijk een heleboel dingen ten goede veranderd. Dus mijn boek heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. Omdat er feitelijk een soort revolutie heeft plaatsgevonden de afgelopen 100 jaar... in de huiskamer, in de levens van vrouwen en dus ook van mannen, van iedereen. Er is in de afgelopen 100 jaar meer veranderd in de positie van vrouwen dan in een heleboel eeuwen daarvoor. Dus daar ben ik wel blij, daar word ik wel blij van. En dat vind ik een heel erg goed idee. Maar als je ziet, dat viel me echt pas op door die 100 jaar op een rij te zetten. Als je ziet hoe tergend traag het de hele tijd is gegaan. En ook vertraagd werd, heel bewust. Ja. Dan voel je aan je water dat die rechten nog niet per se stevig genoeg verankerd zijn. Nee. Als je denkt dat het eerste vrouwenquotum overigens was uit 1921. En dat ging om een maximum aantal vrouwen dat ergens mocht werken. Ja. Bij de PTT, staatsbedrijf toen, werd vastgesteld, gewoon echt als regel vastgesteld, dat maar 1 op de 5 werknemers vrouw mocht zijn. En alle leidinggevende posities moesten beschikbaar blijven voor mannen. Ja. En als je dan kijkt dat de kiesrechtsstrijd heeft dus 40 jaar geduurd. Daarna duurde het 33 jaar voor er voor het allereerst iets in de wetgeving voor vrouwen verbeterde. Voor het eerst. 33 jaar. En pas in 1975 werd er echt beleid opgevoerd, zeg maar, op emancipatie. Ja. Ja. Heb je het boek ook voor je dochter geschreven? Je hebt een jongvolwassen dochter. Ik heb het wel degelijk voor haar generatie geschreven. Want je hebt het gevoel dat die generatie, die zijn natuurlijk heel erg bewust eigenlijk, over het algemeen genomen vanwege MeToo. Mm-hmm. Op grensoverschrijdend gedrag en op mannen en vrouwen en wat wel en niet kan. En over alle soorten genders. Ja, zeker. Ja. En heb je het idee dat zij daardoor, doordat ze die geschiedenis misten, bepaalde dingen minder goed konden begrijpen? Dat denk ik wel, ja. Dat is het gevoel wat ik heb. Kun je een voorbeeld geven waardoor je op die gedachte bent gekomen? Nou, dit is een voorbeeld wat ik pas achteraf me heb gerealiseerd. Maar wat ik recent me heb gerealiseerd. Ik luisterde naar een podcast voor en door jonge ambitieuze vrouwen. Zo noemen ze dat zelf. Waarin werd gesproken over, waarin vrouwen het hadden over dat ze het zo spannend vonden om voor publiek te spreken. Public speaking heet dat tegenwoordig. Ja. Je kan dat ook op zijn Nederlands noemen, maar goed. En dat ze daar zo onzeker over waren. En ze deelde tips en er was een deskundige enzovoort. Maar het was zoiets van, ik ben daar zo onzeker over. En als je dan bedenkt dat het, als je dan weet dat het heel erg lang de gewoonte is geweest, eigenlijk de sociale wet is geweest, dat vrouwen überhaupt hun mond hielden in het openbaar, dan zit daar zo'n lange geschiedenis achter, dat lijkt me gewoon nuttig om te weten, dat het niet ligt aan, ik ben zo onzeker en ach, jongens durven het zoveel makkelijker. Daar zit eeuwen geschiedenis aan vooraf. Ja. Dat ligt niet aan jezelf. En op een heleboel vlak, maar dit is een duidelijk voorbeeld, kan het je helpen als je begrijpt dat je in een traditie staat. Ja. Hoe heb je je dochter opgevoed? In dit opzicht dan, hè? Ja, voor mij, dat is een beetje een, weet niet zo goed wat ik moet antwoorden. voor mij is een gelijke positie voor iedereen vanzelfsprekend. Dus ik neem aan dat ze dat heeft meegekregen. Ja. Zo zal ik het maar noemen. Ze is gelijk door haar vader en haar moeder opgevoed. Dus ja. dat ik denk niet dat zij een heel duidelijk... Dat zij heeft niet meegekregen dat vrouwen moeten zorgen. Ik bedoel, ik ben uitzonderlijk slecht in huishouden. Dus dat heeft ze niet van me meegekregen, nee. Jij bent opgegroeid in Slotermeer. Hè? Dit boek leest ook als een monument trouwens voor je moeder. En in mindere mate ook voor je vader en voor hun huwelijk. Ik denk dat bijna iedereen die dit boek leest heel veel herkent. Ook in je moeder. En met ook wel een soort van vertedering... Haar strijd bekijkt. Mm-hmm. En hoe zij langzaam die dingen durft te omarmen die haar zo lang mm-hmm. ontzegd zijn geweest. Mm-hmm. Hoe was jouw relatie met haar? Oh, dat is zo'n vraag. Wat zal ik zeggen? Jullie hebben samen VWO gedaan, hè? Ieder apart. Is, maar... dus, zij is inderdaad... op een gegeven moment, toen was ik 16, is zij... Nou, toen werd de moeder MAVO geïntroduceerd op niveau VWO. Ja. Maar mijn moeder had MULO gedaan. Toen de moeder MAVO kwam, was ze hartstikke blij. Maar ja, daar kon ze niks leren. En zij is inderdaad tegelijk met mij... hebben wij de laatste 3 klassen van het VWO gedaan. Zij natuurlijk heel gretig en enthousiast. En ik vond school, ja... Dat was ze haalde veel betere cijfers dan jij. Ja, irritant hoge cijfers. Dat emanciperen hebben we echt samen gedaan. En dat was iets heel... dat was wel iets heel bijzonders. Die vrouwenstaking was ook iets wat we samen hebben gedaan. Natuurlijk... Op een gegeven moment ging zij naar haar vriendinnen in het buurthuis... en ik ging de stad in. Want ik wilde het wel van de daken schreeuwen. En zij vond het nou zo'n beetje in de buurt blijven wel goed genoeg. Maar dat is voor ons allebei heel belangrijk geweest. En dat heeft ook wel echt een band versterkt of zo. Ja, ja. Ja. Slotermeer, zei ik net. Daar groeide je op... En daar was in jouw beleving niet heel veel kunst voorhanden, begrijp ik. Dat klopt. Slotermeer, overigens, even om te noemen. Er is ook een Slotermeer in Friesland. Dit gaat over de wederopbouwwijk in Amsterdam. Tuindorp heette het toen nog, toch? Tuinstad. Tuinstad, oké. Maar in ieder geval, jij dacht van ik wil bij die wereld van de kunst. Hoe kwam je daarbij? Ah, dit is heel grappig. Ik bij ons in de buurt, dus je hebt in zo'n wederopbouwwijk... ik ben geboren in 64, dus die wederopbouwwijk was nog helemaal niet zo oud. Alles in rechte lijnen en overzichtelijk. In de buurt van mijn lagere school en mijn kleuterschool... stond zo'n heel lelijk rechthoekig gebouwtje met een magische naam. Daar stond op Balletschool Steffa Wiene. En ja, die naam alleen al. En er stond in de etalage een houten gefiguurzaagde danseres. Zwart geschilderd met een wit tulle rokje. En die had, dat fascineerde me mateloos... die had op de plekken van gewrichten, waren daar schroeven. En soms waren die, ja, dat waren gewoon, werden een beetje lam. En dan zakten die benen naar beneden. En die knakte verkeerde kant uit en zo. En dan zag dat eruit als een dramatisch ongeluk. Tot iemand die schroeven weer ging aandraaien. En die balletschool, ik ben daar dus nooit binnen geweest. Waarom niet? Want blijkbaar was je gefascineerd door die etalage. Dat vonden mijn ouders onzin, ballet. Ik bedoel, hoezo, wat was dat? Dat was iets ongezonds met je voeten of zo. Die wisten niet wat het was. En het was duur. Ja, dan ben je snel klaar. Ja, dan ben je snel klaar. Maar ik ben er zo door gefascineerd geraakt, dus echt van jongs af aan, dat ik dat ballet, en soms zag je dan op de televisie iets van ballet, dat was pure magie. En ik mocht wel ergens anders op een balletclubje, dus ik leerde wel dansen, maar dat was niet... Dat was dat klassiek ballet wat je interesseerde, of was het jazz ballet? Nou, het begon met klassiek. Ja. Ja. Ik ben op een gegeven moment het mezelf gaan leren uit een boekje. Ballet. Dus de eerste positie en de tweede positie en dat soort... Het kan niet, je kunt het niet leren uit een boekje, maar ik deed het wel. Maar toch, uiteindelijk heb je die wens of die droom die je had heel erg serieus genomen. En ben je naar Rotterdam gegaan. Het was een hele serieuze droom. Het was niet een kinderfantasie van ik wil verpleegster worden en de volgende dag wil je brandweerman worden of brandweervrouw of brandweer. Dat is een verlangen geweest. Verlangen, een droom, hoe noem je dat? Ik moest dansen. Dat was het. Dat moest. Alleen ik zat niet op ballet. En toen mocht ik mocht wel elk jaar op een clubje in het buurthuis. Dat was natuurlijk veel goedkoper. En dat was het ene jaar volksdansen en het andere jaar jazzballet enzovoort. En dat was voor mij iets heel belangrijks. En toen ik 16 was, toen zat ik op jazzballet. En ik was eigenlijk te groot voor de kinderen en te jong voor... Dus ik zat bij allemaal moeders van 30... die elke week gingen klagen als ze buikspieroefeningen moesten doen. En ik dacht alleen maar, dit is mijn uur, dit is mijn uur. Yeah. En toen was er een docent die op een gegeven moment tegen mij zei... heb jij wel eens nagedacht over auditie doen op een dansacademie? Want ik denk dat je talent hebt. En dat was voor mij een... Ik dacht dat dat helemaal niet voor mij was weggelegd. Dus dat was iets heel groots, een hele belangrijke verandering. En toen ben ik me op audities gaan voorbereiden. Toen kon ik mijn ouders overtuigen dat ik klassiek ballet les moest hebben. Omdat anders dat gezien had in jou ook. Nou, ook omdat ik het zo zeker wist. Ja. Dat ik maar nu moet ik... Toen was ik 16, hè, dan kun je ook veel makkelijker zoiets zeggen dan als je 6 bent. Daar hebben mijn ouders me wel in gesteund. En ik ben op een gegeven moment audities gaan doen. En ik ben aangenomen op de Rotterdamse Dansacademie. Voor de docentenopleiding. Want ik was natuurlijk veel te laat voor de toneeldansopleiding. Ja. Dan moet je echt op je 10e beginnen. En dat was voor mij... Toen ik daar op die dansacademie terecht kwam, dacht ik... Oké, dit is... Hier moet ik zijn. Hier ben ik thuis. Maar ik raakte heel snel heel erg geblesseerd. En dat is nooit meer overgegaan. De blessure is nooit, die heeft je verhinderd dat je verder... En toen werd ik secretaresse. Echt waar, echt waar. Was onbedoeld, maar zo is het wel gegaan. Over dat secretaresse zo nog even, maar eerst... een droom die zo diep verankerd is in je wezen... en die dan binnen 2 jaar uit elkaar spat. Hè? Mm-hmm. Binnen de 2 jaar dat je er echt aan werkt... Hoe ben je daarmee omgegaan? Je hebt het nog beschreven in een boek later, hè? Ondanks de zwaartekracht. Mm-hmm. Waarin je die droom verweeft met de droom van die danseres, van die etalage. Die Stefan Wiener, die heb ik uitgezocht wie dat is. Ja, en van Cornelis van Eesteren. Ja, de stedenbouwkundige die al die rechte lijnen bouwde in mijn buurt. Ja. Maar hoe ben je daarmee omgegaan in je eigen leven? Dat die droom die zo diep, diep zat? Weet je, het gekke was... dat niemand in mijn omgeving begreep dat dat een probleem was. Want iedereen begon wel eens aan een opleiding... en dan lukte het niet, dan ging je wat anders doen. Dus mijn vriendinnen die vonden het allemaal wel zielig... maar die begrepen het niet echt. En de enige mensen die het echt konden begrijpen... waren de andere mensen op de dansacademie. Maar er is een soort, wat ik trouwens heel goed begreep toen... en nog wel, iemand die geblesseerd raakt en afvalt... Daar ben je niet mee bezig, want je probeert zelf overeind te blijven. Ja. Dus daar verloor ik het contact mee. En ik heb... achteraf gezien ben ik echt heel erg in rouw geweest. En heb ik... Het is een beetje zoals je moeder die de kantoorwerk kwijtraakt. Ja. Ja, dat weet ik niet, want zij kregen wat anders voor in de plaats, hè? Een huwelijk. En kinderen. Ja. En kinderen. Dus ze koos voor iets waarmee ze iets anders zou verliezen. En ze wist die consequenties. Ik wist niet dat ik geblesseerd zou raken. Ik heb me heel lang geamputeerd gevoeld. En ik heb ook heel lang het gevoel gehad, het lag aan mezelf. Ik had beter moeten doorzetten. Of sneller in de gaten moeten hebben dat er iets mis was. En naar een dokter moeten gaan. Of zoiets. En wat gek dat je het bij jezelf neerlegt. Wel, dat is toch duidelijk overmacht. Maar dat heb ik niet zo ervaren. En toen ik dat boek ging schrijven, Ondanks de zwaartekracht... dat was 25 jaar later. Toen heb ik dat echt begrepen. Dat het niks meer... Dat het gewoon pech was. Grofweg, laten we dat zo zeggen. Vind je het nog steeds moeilijk? om te zeggen dat het pech was? Dat nou, het niet aan jou lag? Oké. Ik weet objectief gezien dat het geval is. Dat het niet aan mij lag. Dat weet ik. Ik weet ook dat ik geen enkele medische begeleiding heb gehad van de Dansacademie. Geen enkele. Dus dat, daar kun je ook niet zelf voor zorgen. Je weet het niet. Maar achteraf weet ik dat het behandeld had kunnen worden. Dat wist ik toen niet en ik had het toen niet kunnen weten. Maar dat... Ja, Maar nu denk je dus pijnlijk. Toch van, oh, als ik wel was doorgegaan, dan had ik misschien... Nou, doorgegaan kon niet, want ik kon gewoon niet meer lopen van de pijn. Nee. Ik kroop door het huis. Goed. wat voor mij, dat ik daarover heb geschreven... Dus dat boek gaat... Dus maar mijn verhaal is een lijntje daarin. Ja. En dat verbindt de andere twee verhalen. En toen ik dat boek had geschreven, toen dacht ik... Oké, nu heb ik er iets mee gemaakt. En dat gaf heel veel ruimte. Is dat hoe schrijven voor jou werkt? Nou, in dit geval wel. Ik weet niet of die andere boek of dat hetzelfde effect heeft gehad. Want daar zat ik... Ja, die hebben... Dus het Pauperparadijs heeft ook iets in mij veranderd. En van dit boek weet ik dat nog niet, want het is er pas een paar weken. Ja, je zegt in het nawoord van dit boek schrijf je... Het schrijven was weer een afschuwelijke hindernisbaan. Ja. Het lijkt alsof je een soort haat-liefde verhouding met het schrijven hebt, hè? Haat. Echt? Ja. Kijk, nou, het is ook niet helemaal waar. Oké, haat-liefde. Want op zich heb je mazzel... Denk ik dan, hè? Je had pech met je been, met je dansopleiding. Maar je hebt dus blijkbaar gewoon nog een talent. Hoe een mazzel heb je dan? Kennelijk. Ja, maar ja. Iedereen heeft wel meerdere talenten. Dus dat is niet, ik weet niet of dat nou zo uitzonderlijk is, eerlijk gezegd. Maar goed, dat schrijven. Ik vind schrijven heel zwaar. Ik vind het heel eenzaam. Ik hou daar niet van. Jaren in je eentje met iets bezig zijn. Ik vind het veel fijner om met andere mensen erbij betrokken te zijn. Zoals dat theaterstuk wat je gemaakt hebt van het Pauperparadijs. Ja, ik heb de dramaturgie gedaan. Het is een voorstelling van Tom de Ket. Die heeft regie en script gemaakt. En dat zijn initiatieven ook. Maar ik ben heel inhoudelijk heel nauw betrokken geweest. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ik heb het geluk dat ik regelmatig over mijn werk lezingen mag geven. Want dat vind je het leukste? Dat vind ik superleuk. Dan kan ik vertellen en dan is er ook reactie. Dat vind ik... Ja, dat doet me heel veel plezier. En wat is het dan in die reactie wat je zo belangrijk vindt? Want je schrijft 3 jaar aan zo'n boek. Je doet research. Dat was mijn snelste boek, hè? Ja, daarom. Dus verschrikkelijk. Waarom... 3 jaar in je eentje. Maar waarom is die reactie dan zo ontzettend belangrijk? Ja, dat is voor iedereen natuurlijk belangrijk. Ja, dat is voor iedereen. Maar... We zijn sociale wezens. Oké, dat is alles. Dat zal de een in meer of mindere mate nodig hebben. Ik weet dat er schrijvers zijn die zijn gelukkig met zichzelf en de tekst. Ja, mij leek... Jij doet altijd heel veel research voor je boeken. Ja. Ja, je gaat in archieven en foto's en overal in. Ja, ja. Dat lijkt mij dat geweldig. Is dat is geweldig. Dus het onderzoek vind ik heel erg leuk. Want dat beschouw ik als een soort speurtocht voor volwassenen. Ja. Van, hoe zit dit, hoe zit dat? Je gaat gewoon je nieuwsgierigheid achterna. Maar van al die feiten die je vindt... om die allemaal zo te ordenen en te componeren... dat je wat er is gebeurd geen geweld aan doet... Dus het moet wel kloppen. Maar het moet ook wel een verhaal worden. Ja, dat is heel moeilijk aan jouw genre. Het is heel moeilijk. Literaire non-fictie. Dat je hebt je geschiedenis, de feiten, je research. En dan heb je je eigen stem die al die dode feiten leven inblaast. En dan in dit boek was je ook nog een personage. Ja. Onder ja, een andere naam. In dit boek heb ik het anders geprobeerd. Ja, precies. Enorm ingewikkeld lijkt het me om niet het te gaan fantaseren. Ja. Om die personages niet allerlei dingen... Nou, wat ik in dit boek heb gedaan, dat heb ik, is anders dan in mijn andere boeken... is dat ik... dus ik schrijf... Er zitten wat mij betreft, ik weet niet hoe je het leest... maar voor mij zitten er 3 lagen in. Mm-hmm. Dus ik heb de laten we zeggen, de informatielaag die ik niet opschrijf als informatie. Ik bedoel, nee. Het is wel prettig leesbaar, hoop ik. Ik heb de schrijfster, dus ik, die kijkt, ja, onderzoekt, reflecteert, herinnert. En ik heb drie hoofdpersonen. Je moeder? Mijn moeder, mijn zus Petra en een klein stukje mijzelf. En ook mijn vader, dus je zou het vier kunnen noemen. En die, ja, ik noem ze personages. Het zijn echte mensen, maar ik noem ze personages, want ze zijn materiaal voor mij als, ja, ik daarmee schrijf. En ik schrijf over hen, maar soms kruip ik in hun huid. En dan schrijf ik vanuit hen. En dat is natuurlijk strikt genomen geen non-fictie. Ook al beschrijf ik wel situaties waarvan ik weet dat ze hebben gebeurd. Ze hebben plaatsgevonden. Ja. Maar dat heb ik niet eerder gedaan. Dat heb ik voor dit boek gekozen. Omdat ik het belangrijk vond dat je heel dicht bij die mensen kon zijn. Zoals wat ik net vertelde, of waar jij het ook over had, die eerste ochtend dat mijn ouders net getrouwd zijn en mijn moeder alleen achterblijft. Dat heb ik vanuit haar gedachten geschreven. En ik heb haar dan gedachtes toegedicht. Dat is strikt genomen geen non-fictie. Dus daar heb ik me iets van ruimte in gepermitteerd. Ik denk dat ik dat helder heb gemarkeerd. Want je ziet dat ik in die huid kruip. Dus dan weet je, dit is niet 100% non-fictie. Want dat kan niet. Want je kan niet iemands gedachtes weten. Dus ik vind het wel belangrijk om daar dan helder in te zijn. Ik denk dat ik dat ben. Dat was een vorm die voor dit boek nodig was. En het is niet dat ik denk, en nu wil ik dan voortaan dat gaan doen. Als ik weer een nieuw verhaal verzin, dan kies ik daar een vorm bij. Dat genre waarin jij je beweegt, is ontzettend populair. Hè? Blijkbaar houden wij, de lezers, heel erg van dingen die waar gebeurd zijn. In deze periode. Dat is niet van alle tijden. Dat wisselt heel sterk. Romans zijn heel lang het meest populair geweest. En waarom denk je dat het nu zo'n behoefte van de lezer is om... Het is ook met podcasts die allemaal true crime zijn. Het is met films die veel vaker waar gebeurde verhalen bevatten. Wat zou het zeggen over deze tijd dat wij zo snakken naar die authentieke dingen, noemen we dat dan? Authentieke verhalen. Ik weet weet ik niet waarom we authentieke verhalen willen. Maar wat ik wel denk is dat er een grote behoefte aan duiding is. Mm-hmm. Er is zoveel... Het is een hele chaotische tijd, vind ik. En via social media krijg je van alles. Ja. Van alle types informatie, non-informatie enzovoort. Ja, dit heeft iets heel helders. Dus het is gebaseerd op feiten. Ondertussen... Nou, kijk hoe dat dan zit met true crime en zo, dat weet ik niet. Waarom daar behoefte aan is, meer dan aan gefantaseerde crime. Ik lees het allebei niet. Dus dat ik bekijk het allebei niet. Ik denk dat niet, het maar, ook iets is van... Maar duiding of dingen beter kunnen begrijpen of plaatsen, dat snap ik wel. Eigenlijk. En dat is ook wat je met dit boek gegeven hebt. Ja, ik met dit boek zeker. Dat is zeker een doel geweest van mij. Ja. Ik heb gewoon willen laten zien hoe... Dus wat er de afgelopen 100 jaar is gebeurd in de positie van vrouwen en dus van ons allemaal, dat vind ik heel cruciaal om erbij te zeggen. Ja, het is ook geen anti-mannenboek, toch? Nee. Maar ik denk dat je alleen nu kunt begrijpen als je weet wat voor vandaag gebeurd is. Ja. En ik wilde ook gewoon, weet je, de afgelopen eeuw wordt heel vaak gezien als de eeuw van de grote ideologieën of van de grote oorlogen. Maar die revolutie die in de huiskamer heeft plaatsgevonden, dus zeg maar de helft van de mensen heeft geraakt, en daarmee iedereen. Die is ook gigantisch geweest. Daar kunnen we het ook best eens over hebben. Ik heb nog één laatste vraag aan je. Dat schrijven, hè, wat je zoveel moeite kost, is het net zo bevredigend als het dansen zou zijn geweest? Ha. Het is niet te vergelijken. Dans is voor mij ook een manier om me uit te drukken. En schrijven gaat via je hersens. En Ja, beweging is directer. Dus ik kan dat niet vergelijken. Ik dank je voor je komst vanavond. Dat je hier mijn gast wilde zijn. Susanna Jansen, het boek De Omwenteling ligt in de winkel. En je kan Susanna ook live gaan bekijken in Veenhuizen, Castricum, Groningen, Zuidhoorn en Deventer. En dat is alleen nog maar deze maand november. Dus je gaat lekker contact zoeken met je publiek. Ja. Dit was Nooit meer slapen. Maandag Sandra Langerijs, de gast bij Femke. Straks op deze zender Mischa Blok. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.